tysięcy złotych. A w salonach Lexusa rabaty sięgają nawet 31 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w salonach Toyoty i Lexusa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 9 października, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Ambasada Polski w Moskwie wysyła list do rosyjskich dziennikarzy. Pisali oni o polskich obozach śmierci. Polscy dyplomaci są oburzeni. Janosikowe znów w Trybunale Konstytucyjnym. Przepisy zaskarżyły powiaty, które twierdzą, że płacą za dużo na rzecz uboższych samorządów. Obecnie obowiązujące przepisy są dla nas krzywdzące. Płacimy zasadniczą część naszych dochodów. Brytyjscy naukowcy podłączają kroplówki drzewom, aby je ratować. Życiodajnym lekiem jest substancja zawarta w czosnku. Rosyjscy dziennikarze dostali lekcję historii od polskich dyplomatów. Ci są oburzeni użyciem sformułowania polskie obozy śmierci. Wczoraj gazeta Komsomolska Prawda opublikowała tekst pod tytułem Jeńcom Armii Czerwonej zostanie postawiony krzyż. Chodziło o inicjatywę budowy w Krakowie pomnika jeńców wojennych czerwonoarmistów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W tekście zamieszczonym przez Komsomolkę, a także w reportażu pierwszego programu rosyjskiej telewizji pojawiły się sugestie, że tysiące czerwonoarmistów zmarło w polskich obozach śmierci z głodu, zimna i chorób. Publikacja odnosiła się do radzieckich jeńców wojennych z okresu wojny polsko-bolszewickiej. W liście do rosyjskiej gazety zastępca ambasadora Rzeczpospolitej w Moskwie, Jarosław Książek, tłumaczy rosyjskim dziennikarzom, że w Polsce okresu międzywojennego nie było obozów koncentracyjnych. Zauważa też, że takie obozy na ziemiach polskich wybudowali w czasie II wojny światowej naziści, a ich ofiarami najczęściej byli Polacy. Książek podkreśla, że bolesne i niezrozumiałe jest porównywanie przez rosyjskich dziennikarzy śmierci bolszewickich jeńców z 1920 roku do wymordowania w 1940 roku w Katyniu przez NKWD polskich oficerów. Polski dyplomata dodaje, że takie publikacje, jak wspomniany przez niego artykuł w Komsomolskiej Prawdzie, nie sprzyjają odbudowie polsko-rosyjskich kontaktów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Janosikowe do Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy zaskarżyło 11 powiatów zrzeszonych w koalicji powiatów. Chcą uznania za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisów nakazujących bogatszym samorządom dotowanie pozostałych. Te przepisy bardzo nas krzywdzą, mówi Jan Grabiec, starosta legionowski. Obecnie obowiązujące przepisy są dla nas krzywdzące. Płacimy zasadniczą część naszych dochodów, które pochodzą z podatków mieszkańców, oddajemy do wspólnego kotła. Nie służą one lokalnej społeczności. Jan Grabiec dodaje, że powiaty płacą od kilku do kilkudziesięciu milionów i zaznacza, że dla każdego z nich jest to bardzo dotkliwe. W realnej sytuacji finansowej konkretnego powiatu oddajemy prawie całą nadwyżkę operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Największe powiaty płacą niemal 40 milionów Janosikowego, najmniejsze kilka milionów. Koalicja powiatów wspierana jest przez akcję Stop Janosikowe. Rafał Szczepański, przedsiębiorca kierujący akcją, mówi, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ma przywrócić równowagę finansową samorządom, które pomagają innym samorządom i za to pomaganie są karane. Bogatsze samorządy po zapłaceniu Janosikowego stają się biedne i to nie jest dobre rozwiązanie, kiedy system wspomagających czyni żebraków. Zdaniem Rafała Szczepańskiego Janosikowe to postkomunistyczny twór, który pod pozorem solidaryzmu łamie zasady państwa prawa. Monika Gosławska, Polskie Radio. Przypomnijmy, już raz Trybunał badał przepisy o Janosikowym. No, rzekł, że sama zasada jest słuszna, konieczne są jednak zmiany w sposobie jej realizacji. W tej chwili w Sejmie są dwa projekty zmian w Janosikowym. Patrick Modiano, powieściopisarz z Francji, otrzyma tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. 69-letniego pisarza uhonorowano za sztukę pamięci, dzięki której przywołał najbardziej nieuchwytne losy człowieka. Modiano jest 11 z tym Francuzem, który dostanie literackiego Nobla. Jego opowieści zwykle są krótkie i ledwo przekraczają 100 stron. I jak mówił na naszej antenie dr Wiesław Kroker z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, to popularny we Francji pisarz. Używam słowa popularnym. To nie są milionowe nakłady książek, ale tak setki tysięcy. Jest bardzo czytany i lubiany. Paryżanin, to jest istotne, bo też paryska tematyka jest często znacząca w jego powieściach. A jako człowiek, on ma taki specyficzny medialny obraz pisarza, który prawie nie umie mówić po francusku. To znaczy, jak on udziela wywiadu, na żywo zwłaszcza, niemalże bełkocze. No jest na pewno nieśmiały w każdym razie i dosyć wycofany. Patrick Modiano ma pochodzenie żydowsko-włosko-belgijskie. Zadebiutował w 1968 roku. Jest autorem 30 utworów, głównie powieści, pisał także dla dzieci oraz tworzył scenariusze filmowe. Poruszał tematykę związaną z pamięcią, stratą i tożsamością. W języku polskim ukazały się Nawroty nocy, Ulica ciemnych sklepików i Przejechał cyrk. Nie wszyscy trawią jego zapach, ale wszystkim na pewno wychodzi na zdrowie. Czosnek, jak się okazuje, służy zdrowiu nie tylko ludzi. Zastrzyki z czosnku mają chronić drzewa przed śmiertelnymi chorobami. Na taki nowy sposób ratowania drzew wpadli naukowcy z Wielkiej Brytanii. Leczącą substancją jest allicyna, która zwalcza mikroby. Można ją wstrzykiwać w pień drzewa na kilka różnych sposobów, tłumaczy BBC jeden z eksperymentatorów Jonathan Cocking. Mamy kanister z roztworem allicyny. Pompujemy ręcznie, żeby zwiększyć ciśnienie do 2 barów i przez kilka rurek i zaworów płyn wpływa do pnia. Można też korzystać ze specjalnej dużej strzykawki albo plastikowej torebki przypominającej szpitalną kroplówkę. Dzięki systemowi rozprowadzania wody w roślinach substancja rozprzestrzenia się po całym drzewie i zwalcza chorobę. Do tej pory, mówi Jonathan Cocking, uratowano ponad 300 drzew. Zastrzyki dla wszystkich zagrożonych roślin byłyby niepraktyczne i drogie, ale te cenniejsze drzewa można w ten sposób ratować, uważają brytyjscy eksperci. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Trójce kolejny serwis o 20:00. Zapraszamy. Sport. Tomasz Gorazdowski. W 18 dotychczasowych spotkaniach z Niemcami Polacy 6 razy zremisowali, 12 razy przegrali, ale w ostatnich 2 meczach patrzymy na całokształt pozytywnie. Były remisy, więc można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do wygranej. A propos statystyk, słuchacz przekazał mi taką informację, iż Niemcy obliczyli, że niemiecka reprezentacja przegrywa co 12,5 spotkania. 12 spotkań bez porażki mają za sobą. Aha. No i statystycznie? No. By wyszło. No więc może tak było od lat i w końcu tę złą pasę przełamiemy. Nawet trochę strach myśleć, jak to będzie. Maciej Rybus. My nie będziemy się bali wygrać. Tutaj trener podkreśla, że nie ma się co bać, że po prostu mamy wyjść i dać siebie wszystko, a jak będzie na koniec, to zobaczymy. Ostatnio Polacy wygrywają z Niemcami często, tyle że w innych dyscyplinach. Rybus przyznaje, że piłkarze nie zwracają na to uwagi. Nie myślimy nad tym, czy tam siatkarze wygrali, koszykarze, czy tam piłkarze ręczni. No. My tu mamy swoją robotę do wykonania. No w ogóle się o takich rzeczach nie myślić. Wychodzi na boisko i chcesz wygrać mecz. W jakim składzie zagrają Polacy zobaczymy, w jakim Niemcy, a na przykład jakby w takim: Stegen, Lam, Mertesacker, Hovedes, Özil, Schweinsteiger, Gundogan, Kedira, Reus, Gomez i Klose. Tak jednak nie będzie, bo to tylko lista tych, którzy ostatnio albo zakończyli karierę zupełnie niedawno, albo są kontuzjowani. Trzeba przyznać, że niezła jedenastka. Z polskimi siatkarzami jest tak jak z niemieckimi piłkarzami. Sporo z nich zakończyło ostatnią karierę. A jak wygrać z Niemcami? No właśnie, może wzorować się jednak na piłkarzach. Po Mistrzostwach Świata, w przyszłym roku Mistrzostwa Europy i Puchar Świata, który będzie kwalifikacją olimpijską, a zespół trzeba tworzyć od nowa, mówi trener Stefan Antiga. Jest trudno, bo już nie możemy wygrać Mistrzostwa Świata następny rok, bo nie ma. Ale no, wygramy medal europej, to już będzie sukces. I jak wiecie, tutaj w Europie jest trudno, bo USA i Brazylia grają bardzo dobrze, ale reszta są tutaj w Europie. Ale mamy pracować jak obliczmy i zobaczymy, kto skończy teraz karierę. Chyba Wlasli, chyba Zagumni, chyba Winiarski, Niaczek. I mam budować jeszcze teraz drużynę młodych zawodników. I od pierwszy dzień mamy jeszcze raz pracować ciężko i dostawać medal. Jerzy Janowicz nie zagra w przyszłym tygodniu w turnieju ATP w Wiedniu. Polski tenisista wycofał się z imprezy ze względu na kłopoty zdrowotne. Jutro pogodnie i ciepło, więcej chmur jedynie na północnym zachodzie. Temperatura w ciągu dnia od 18 stopni na wybrzeżu do 23 na południu. W górach wiatr nieco silniejszy, w Karpatach wysoko, w porywach do 70 km na godzinę, czyli solidnie. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halina Wachowicz i Robert Kanta. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska na stanowisku fotograficznym. Dobry wieczór. Robisz zdjęcia tego miejsca. Ja się czuję jak w muzeum, albo jak w jakiejś sali takiej, no to, że za chwilę wejdzie orkiestra i będzie bankiecik. No powiedzmy, o co chodzi, bo my nadajemy dzisiaj z innego studia, bo nasze to podstawowe, ukochane studio będzie remontowane niestety przez tak, pół solidnie, roku. Solidnie, tak. Wyburzanie, gięcie, malowanie i wszystko będzie inaczej. Gięcie? Gięcie też. Gięcie, tak. Specjalnie tak. Pod ciebie, pod twój kształt. I nadajemy ze studia takiego, w którym rzadko się pojawiamy. I to studio, wiesz jak jest nazwane? No historycznie nazwane jest studiem Bieruta. Tak, Bierut.

dokładnie pracuje w tym nagraniu bas. Julia Marcel i to jest nagranie, które można znaleźć na jej najnowszej trzeciej płycie zatytułowanej Sentiments. To będzie nasza płyta tygodnia w dużym radiu od poniedziałku. Zapraszam serdecznie, a w dzisiejszym programie alternatywnym dużo muzyki i goście. Po 20 Digital Love, reprezentacja tego wrocławskiego zespołu, pojawi się w tym naszym wyjątkowym studiu. Myślę, że będą czuli się ugoszczeni godnie, no bo ta oprawa to jest wyjątkowa oprawa. Będziemy oczywiście rozmawiać o ich najnowszej płycie, o płycie Augusta, o zmianach w zespole, no i o tym, co dla nich jest ważne w muzyce. Spotkamy się też po drodze z singlem tygodnia i płytą tygodnia. Zanim to jednak nastąpi, chciałabym jeszcze wywołać z głowy jeden głos, bo cały dzień dzisiaj myślę o nim. Nie wiem dlaczego. Hammer it, Jim. One, two, one, two. No nie miałabym nic przeciwko temu, żeby nagle Nick Cave and the Bad Seeds weszli do naszego studia, nawet z tą publicznością, i aby zagrali tutaj u nas na żywo. Jack the Ripper, to nagranie za nami, a przed nami spotkanie z naszym singlem tygodnia. To będzie zmiana instrumentów, przeniesiemy się do świata muzyki elektronicznej. Znakomity debiut przygotowali, czekamy na niego do 4 listopada, ale już teraz znamy singiel, który ten album oficjalnie zapowiada. Oni, to znaczy duet Withdraw A. Singiel nosi tytuł Reflect. For every border, the shapes are made, and moving matters, the blast of day. Duet Withdraw A, nagranie Reflect. Withdraw A to nasi. Gdyby ktoś koniecznie chciał przyporządkować muzykę do konkretnego państwa, nasi nie udzielają wywiadów, nie stosują tych wszystkich medialnych trików. Zobaczymy, co się wydarzy przy okazji premiery debiutanckiej płyty Moments. Reflect, ten singiel, który był naszym singlem tygodnia, można także znaleźć w sieci, można go sobie słuchać dowoli. A my tymczasem machamy mu na do widzenia, przypominając, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis wszystkiego, co pojawia się w audycji, tworzony na bieżąco podczas audycji. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj mam taki dzień, że ciągnie mnie w stronę gitar, może nie takich oczywistych, grających jedną melodyjną solówkę, ale jednak gitar. Zespół, który nazywa się Ice Age, właśnie wydał nową płytę Plowing into the Field of Love. Nie zdążyłam jeszcze wysłuchać jej 158 milionów razy, ale coś czuję, że ta kopenhaska załoga zgotowała naprawdę przyjemny jesienny album. Wcześniej Woven Hands i to jest to ten zestaw dwóch gitarowych, ale gitarowych nie wprost zespołów. Nie chcę teraz robić wielkiego przypisu i wyjaśniać, co mam na myśli, mówiąc nie wprost, no ale to jest taka muzyka, która może tak naprawdę być wzbogacona o każdy dowolny instrument, bo chodzi o postawę i o to, co chcą artyści przekazać. Instrumenty nie są na pierwszym planie. Otwieramy naszą płytę tygodnia, ona nosi tytuł The Dream i to jest szczególna płyta także dlatego, że to składanka. Zazwyczaj płytami tygodnia w programie alternatywnym są płyty z materiałem wydanym przez jeden zespół. Tutaj mamy do czynienia z różnymi artystami, którzy zostali zebrani pod jednym szyldem. nasza płyta tygodnia, którą już teraz będzie można od nas wygrać. Pytanie będzie banalne, ale oczywiście dla tych, którzy troszeczkę jednak orientują się w muzyce. Za chwilę na naszej antenie pojawi się jeden z artystów, polski artysta, związany z zespołem, który także w tym programie i w ogóle na antenie Trójki pojawiał się. Artysta nazywa się, to za chwilę powiem. Trzeba oczywiście podać nazwę tego zespołu i to będzie nasze pytanie konkursowe. 2 dwójki, 7 trójek. Zaraz kompletne pytanie na naszej antenie. Wcześniej jednak powiem, że składanka The Dream powstała ze względu na festiwal, nadchodzące festiwale. Jednym z nich jest festiwal Unsound, na którym wykonawcy prezentowani na tej płycie także będą występować. A trzon tego wyboru stanowią artyści polscy, islandzcy i norwescy, także z powodu festiwali, których ta płyta może dotyczyć. Oczywiście od tego trzonu są wyjątki. Jeden z takich wyjątków, australijski, pojawił się na naszej antenie wczoraj. Dobrze, to teraz robię w tył zwrot i wracam do naszego pytania, bo za nami jeden z polskich artystów na tej płycie, Elton John, a przed nami spotkanie z Piernikowskim. Jak nazywa się zespół, z którym Roberta Piernikowskiego wiążemy? 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Płyty tygodnia w programie alternatywnym także czekają, a na naszej antenie ogień. Medytacje żywiołów. Słowa te dedykuję wszystkim ludziom ognia na ziemi, ludziom słońca. Dedykuję je sobie. Spójrz teraz w niebo. Jest błękitne, majestatyczne. Twoją uwagę przyciąga słońce. Przypomina ono kulę ognia zawieszoną tuż nad tobą. Poczuj, jak promieniuje przyjemne ciepło. Poczuj, jak promienie tego ciepła wpływają do 7. czakramu w okolicy ciemiążka. Oddychaj promieniami ciepła. One swobodnie przenikają do 3. oka, gardła, serca. Obserwuj to i poczuj to. Poczuj. Jestem ogniem, zapalam pochodnie, wypuszczam dym. Jestem tym ogniem, zapalam znicze, ściągam dym. Ja płonę, ty tańczysz. Ja tańczę. Thank you. Nagranie zatytułowane Ogień, zapowiedź płyty Roberta Piernikowskiego, którego doskonale i świetnie skojarzono z grupą Na Przykład. Brawa, wielkie gratulacje. Płyty z marzeniem lub snem w tytule dościgną swoich nowych właścicieli. Jak Agnieszka Obszańska. Dziś kierunek Lublin. Teren. Kultura. Każdy festiwal, który ma wieloletnią tradycję, musi w pewnym momencie zmierzyć się ze swoją legendą i połączyć to, co stało u podstaw festiwalu, ze zjawiskami i wyzwaniami, które dyktuje współczesność. Jednym z festiwali, które znalazły na to sposób, są konfrontacje teatralne, które już dziś ruszyły w Lublinie. A w czym tkwi tajemnica sukcesu? Ten program wynika bardzo mocno z uważnej obserwacji rzeczywistości i też powstał pod wpływem ostatniej książki Dragana Klejczak. I to jest książka właściwie odsłaniająca fundamentalne problemy współczesnego teatru europejskiego, to znaczy po co on istnieje, co oznaczają festiwale, skąd się wzięło ich aż tyle. Dragan był pierwszym tak naprawdę chyba na świecie, pierwszym naukowcem badającym dokładnie to zjawisko festiwalowe. Mówi Marta Cale. I podstawowe pytanie, które właściwie on zadaje w tej książce i które my sobie za nim powtarzamy, to jest to, po co ten festiwal jest w danym miejscu, w danym środowisku, czemu ma służyć? I dla nas podstawowe odpowiedzi są dwie, to znaczy pierwsza dotyczy debaty publicznej, znaczy jesteśmy przekonani, że festiwal w tej chwili ma obowiązek tworzenia możliwości, przestrzeni do publicznej debaty, bo jednak ta przestrzeń kurczy się bardzo. To jest pierwsza rzecz, a druga polega na tym, że chcieliśmy stworzyć rodzaj twórczej platformy dla artystów, którzy albo będą mogli tworzyć nowe spektakle, mamy też premierowe wydarzenia na festiwalu, albo będą mogli przywieźć spektakle, które grają krótko, długo, niektóre ze spektakli zjechały już w cały świat, ale będą pokazane w innym kontekście. I rzeczywiście chyba nie chcielibyśmy, żeby to był festiwal kolejny w setce, czy ile ich mamy w Polsce. I rzeczywiście, konfrontacje zaznaczają swoją odrębność na tle innych festiwali. Osią tegorocznej edycji są trzy nurty i hasła wywoławcze. Kolektyw, Rumunia, tożsamość. Zacznijmy od kolektywów. To dlaczego przyglądamy się kolektywom? Spowodowane jest pytaniem, jak w tej chwili może wyglądać teatr, jak może wyglądać teatr publiczny i czy na pewno teatr repertuarowy to jest jedyny możliwy model. Kolektywy są przeróżne. Jest Pig Iron ze Stanów Zjednoczonych, jest kobiecy kolektyw znakomity, Shishi Pop, w tej chwili chyba jeden z najlepszych zespołów teatralnych na świecie. Do nas właśnie przyjeżdża z Testamentem, ze spektaklem, który zdążył zdobyć chyba wszystkie możliwe nagrody. Jest Gobsquad, doskonale znany polskiej publiczności, ale tym razem zupełnie nieznanym dotąd w Polsce spektaklem. Kitchen, który jest wariacją na temat Andy'ego Warhola i jego fabryki. I jest wreszcie grupa Berlin, która przygotowała znakomity spektakl, performance wokół sytuacji w Jerozolimie, wokół konfliktu izraelsko-palestyńskiego. I ogromnie się cieszymy, że grupa Berlin do nas przyjedzie, pokaże ten spektakl, ale że też będziemy mieli spotkania wokół tego. Po drugie, Rumunia. Rzadko odkrywana na festiwalach teatralna kraina. A co ma nam do zaproponowania? Teatr, a przede wszystkim taniec. To, co będzie pokazywane w czasie konfrontacji, to są głównie spektakle albo z pogranicza teatru i tańca, albo po prostu spektakle taneczne rumuńskie. To jest rzeczywiście w tej chwili jedna z najwybitniejszych dziedzin sztuki rumuńskiej, aczkolwiek pokazujemy też artystę wizualnego, Dana Periowczego, który od niemal tygodnia przed festiwalem krąży po Lublinie i umieszcza swoje rysunki na Centrum Kultury. Pokazanie ich w formie takiego małego rumuńskiego festiwalu bardzo dużo daje, bo pozwala poprowadzić jakiś rodzaj opowieści o tej współczesnej scenie. I jeszcze trzecia ścieżka, którą będziemy podążać na konfrontacjach, to temat tożsamości. W naszym przypadku ten temat wynika bezpośrednio jakby z obserwacji rzeczywistości i z dyskusji, która ma miejsce w Lublinie, no chyba najintensywniej od minionego roku. To znaczy rzeczywiście rozmaite wydarzenia, które albo nosiły znamiona cenzury, albo jakiegoś blokowania podstawowych praw człowieka, sprawiły, że postanowiliśmy rzeczywiście ten temat zebrać w jedno i porozmawiać o rozmaitych wątkach tożsamości. Czy to jest tożsamość narodowa, zapytać, czy coś takiego w ogóle istnieje jak tożsamość narodowa, czy tożsamość seksualna, kulturowa, społeczna, co to jest, czy się z tym rodzimy, czy też to jest jakiś konstrukt, a jeżeli tak, to z czego on wynika. I teraz będziemy się jej przyglądać na różne sposoby, częściowo przez program teatralny, częściowo przez program filmowy. Z teatralnego przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na Drag Queen Show. Mainstreamowy, ale świetny kabaret Martha Graham Cracker, przygotowany przez m.in. jednego z aktorów grupy Pig Iron, doskonale znanej już w Polsce, a na pewno świetnie znanej w Lublinie. Jest to rzeczywiście w tej chwili hit nowojorskich scen klubowych. To nie jest awangarda, natomiast w Nowym Jorku ten spektakl jest rodzajem bardzo mieszczańskiej rozrywki. Tę i wiele innych prezentacji, które wpisują się w pytania, jakie stawia sobie i nam festiwal, zobaczymy na konfrontacjach teatralnych. które ruszyły już dziś w Lublinie. Więcej znajdziemy na stronie www.19konfrontacje.pl i na terenowym profilu facebookowym www.facebook.com/terenkultura. Dołączę się do zaproszeń kulturalnych, ale nie będą to propozycje związane z Lublinem, a z Opolem. Wczoraj rozdawaliśmy zaproszenia na koncerty trasy promującej najnowszą płytę Pauli i Karola. Płyta nosi tytuł Heartwash, a trasa startuje już jutro. I właśnie na ten jutrzejszy koncert w Opolu mamy jeszcze zaproszenia. 2 dwójki i 7 trójek. Gdyby ktoś jutro chciał Paulę i Karola zobaczyć właśnie w Opolu. Kraków nadejdzie dzień później. 12 października zespół jest w Chorzowie. Ale tak naprawdę to jest dopiero początek bardzo długiej i bardzo intensywnej trasy. Tutaj nie chcę wymieniać dat wszystkich, ale widzę 13 różnych miejsc i 13 różnych dat. Tak więc stopniowo będziemy przypominać o kolejnych. Serdecznie zapraszamy. 2 dwójki, 7 trójek. Teraz rozdajemy Opole. Paula i Karol w Opolu. A na naszej antenie przed godziną 20 pojawi się DJ-ka i producentka, dziewczyna wielu talentów, a pewnie należałoby też dodać, że dziewczyna, na którą z wielką radością się patrzy, nie tylko z wielką przyjemnością się jej słucha. Tutaj w roli producentki i autorki własnego materiału. Coolie G. To jest jej coolerski pseudonim. Hyperdub to jest wytwórnia, z którą się związała. Dance with me.